Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi. Şimdi ne dedik? Ahiretteki kerametleri ve ikramları elde etmek isteyen beş şeye devam etmelidir. Birincisi, nefsini bütün masiyetlerden men etmelidir, engellemelidir. Burada iki derstir konuşuyoruz yani. Dün de konuştuk, bugün de konuştuk. İkincisi, dünyadan aza kanaat etmelidir ve rıza göstermelidir. Çünkü ne buyuruluyor? Semenül cenneti terkü dünya. Cennetin parası dünyayı terk etmek. Dünyayı terk etmek demek yemekten içmekten kesilmek, intihar etmek demek değil. Meşru dairede kalmak, sınırları aşmamak, haramlara düşmemek ve dünyanın gayrimeşru zevklerini meşruda da çok ileri gitmemek. Buna fuzuli mubahat derler. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta hep beyan eder. Yani mubahlarda da fuzuli şeyler var. Şimdi konuşmak tamam, gıybet dedikodu iftira değilse diyelim ki konuşmak serbest. Konuşmak serbest ama mübarek adam. Hikayeler, kıssalar, hisseler, binbir gece masalları, yani palavralar vesaireler. Yani konuş. Fuzuli konuşuyorsun ama. Dünyaya yarıyor mu? Yaramıyor. Ahirete yarıyor mu? Yaramıyor. Ömrünü tüketiyorsun şu arada bir la ilahe illallah desen. 4000 büyük günahın af olurdu ya. Yani dünyadan aza kanaat. Yani haramlardan zaten haramları tümden terk. Dünyayı terk etmek haramları tümden terk. Günahları tamamen terk. Ama burada fuzuli mubahlar meselesi bizi çok tıkatıyor. En fazla konuşmada fuzuli yapıyoruz. Yemekte de fuzuli çok var. Yani artık insan canım istiyor diyor bir şeyler yiyor. Kuru yemişler. Kuru yemişler bitiyor, dondurmalar. Dondurmalar bitiyor, meyveler. Meyveler bitiyor, sebzeler. Yani bir insan ne bileyim 3 saatte, 5 saatte biri kalkıp biri 5 defa yiyecek içecek faslı. Çay bitiyor, kahve bitiyor, limonata, o bitiyor, şerbet, o bitiyor, ayran. Haram mı? Ya tamam haram değil ama kardeşim fuzuli mubahları azaltmak lazım diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani sana bu serbest ama her şeyin fazlası fuzuli ya. Ondan sonra sağlığına zarar verir. Çok konuşmak vaktine zarar verir. Çünkü neden? O arada Kur'an okuyamazsın. Zikredemezsin. Faydalı bir ilim tahsil edemezsin. Okuyamazsın. Çünkü vaktin gidiyor. Mübarek adam vaktin gidiyor. Yani İmam-ı Nevevi Hazretleri meyve yememiş ya. Niye işte rutubet yapar. Beyne rutubet buhar gidiyor. Meyve yemek insana uyku verir. Gevşeklik verir. İşte bu hesabı yapmış. Ondan sonra uyumayayım diye mübarek insan mesela bunları yememiş. Ondan sonra efendim böyle bizim gibi çiğnemeli yemekler yememiş. Niye? Efendim vaktim az demiş. İlimle uğraşmam lazım demiş. Koca fakih efendim böyle insanı tok tutan ne diyorsunuz ona işte sütlü muhallebi gibi falan bir şey ama sıvı. Onu içermiş. Onu içmekle beraber vücuduna işte kalori bakımından yeterli bir gıda almak suretiyle yaşarmış. Neden? Eşini yemeği otur git yani hakikaten bir şey yiyorsun. Sırf dişlerini kürdanlamak lazım. Aleyküm bil halal. Kürdanı bırakmayın buyuruyor hadis-i şerif. Çünkü yemek artıkları dişlerin aralarında kalır. Melekler bundan eziyet duyar. Sen namaz kılıyorsun. Mevla bu namazı mekruh sayar. Şimdi bir şey yediğin zaman bunun kürdanlaması, bunun efendim bir de ip var. O iple de beraber daha ince aralara gir. Ondan sonra bunun misvaklanması veya fırçalanması ne kadar vakit? Ondan sonra bu yemeğin hazmı, ondan sonra bunun bir de çıkartması affedersiniz. Oho geldik dünyaya affedersiniz tuvalet bekçiliği yapmak için. Bu durumda öyle. Bu kadar yersen hala da kalırsın yani. Nerede vakit bu kadar fuzuli yemeğe? Onun için fuzuli dünyadan aza kanaat diyor. Cennete girmek isteyenler beş şeye devam etsin. İkincisi aza kanaat etsin. Dünyadan aza kanaat etsin. Haramları hepten terk etsin. Helallarda da zaruret miktarı be kardeşim. Yemek için yaşamıyoruz. Yaşamak için yiyorsak o zaman biraz hesaplı gideceğiz. Bütün fuzuli mubahlar böyle. Dinlemek. Ya arkadaş onu izle bunu dinle. Ya bir haberleri dinledin. Ondan sonra bir de açık oturumları dinle. Sonra kapalı oturumları dinle. Ondan sonra diziyi seyret. Ondan sonra maçı izle. Ya sen ne zaman namaz kılıyorsun? Ne zaman Kur'an okuyorsun? Ne zaman ilmihal okuyorsun? Sen ahirette Allah'a ne cevap verecek? Sen Allah'ın ismini sıfatını sayamıyorsun arkadaş. Bu kadar bol vakti nereden buluyorsun? Yani cennete girmek isteyenin yapacağı hareketler değil bunlar. Sen dünyada ne varsa dinlemek bakımından ne kadar fuzuli varsa doldurdun kulağından içeri. Gözün ne kadar fuzuli şey varsa hepsini seyrediyorsun bakıyorsun. Haramı boş verdim zaten. Helalın da fuzulisi var da kardeş. Bir şey icap etmeden ne bakıyorsun her tarafa? Ondan sonra konuşmak fuzuli dır dır dır dır. Yürümek fuzuli. Nereye gittiğin belli değil. Gidiyorsun bir o yana geliyorsun bir bu yana. Cık. İnsanların çoğu hakikaten fevm ya'mehun şaşırmış kalmışlar. Tereddüt içerisinde. Ne yaptığını bilmiyor adam ya. Müslümanın hedefi Allah'ın rızasını kazanmak ve cennetine girmek olmalı. Bunun için de beş şeyi muhafaza etmelidir. Beş şeye devam etmelidir. Birincisi nefsini günahlardan men etmelidir. İkincisi fuzuli mubahlardan da kendini hafif hafif çekmelidir. Ve dünyadan, dünya nimetlerinden az ile kanaat etmelidir. Üçüncüsü, şimdi dersin devamında. En yekûne harîsan alâ taat. فَتَعَلَّكَ بِكُلِّ طَعَ İbadetlere çok düşkün olmalı. Bak ne diyor, bak ne diyor. Her türlü ibadete tutunmalı. لَعَلَّتْ تِلْكَ طَعَتَكُ سَبَبًا لِلْمَغْفِرِ Ya bu kaynağı ne, şusu ne? Ya arkadaş diyor, her türlü ibadete tutunmalıdır. Çünkü belki Allah Teala rızasını taatlerde gizlemiştir. Nasıl ki Kadir gecesini geceler içinde gizlemiş. Nasıl ki kabul saatini cuma saatleri içine gizlemiş. Nasıl ki velisini dostlar içinde gizlemiş. Öyle mi? Rızasını da taatlar içinde gizlemiş. Her türlü ibadetten yapmak lazım ki belki birisi senin affı mağfiretine sebep olabilir. Gazabını da günahlar içinde gizlemiş. Adam bakıyorsun büyük günah işliyor. Tövbe nasip oluyor, tövbesi kabul oluyor. Bakıyorsun öbür adam küçük bir günah işlemiş oradan cehenneme gitmiş. Neden? Allah gizlemiş. Gazabını günahlar içinde gizlemiş. Bunun bir kebair sınıfı var. Sagair küçük günahlar sınıfı var. Ama senin küçük günahlardan birinden sana kızmayacağına emin değilsin. Onun için bazı kere hani dediğin ya adam bunda ameliyat olacak, bunda risk ne kadar? Adam dedi %1 dedi mesela. Adam dedi yani %1 bir şey değil, risk varsa da olayım. Ama doktor dedi ki %1 ama sana çatarsa %100 olur. E şimdi burada ne anlaşılıyor? Bana dedi doktor yani bypass olacağım sana. Pismanım dedi sen nasıl konuşuyorsun? Sinirlendi çünkü. Risk demek ölmek yani bypass'ta. Dedik risk ne? Dedi %1. Başka ülkelerde %3, bizde %1. Bu işte çok başarılıyız. Falan. Biz daha bir şey demedik. Kalktı dedi ki ya o zaman risk varmış falan dedi herhalde bizimki. O da dedi ki dedi sana çatarsa o risk dedi %100 olur dedi bak. Dedi, nasıl konuşuyorsun? Adam doğruyu konuşuyor. Sen kocan ölmesini isteyebilirsin ama adam doğru konuşuyor yani. E sen şimdi burada Allah Teala gazabını günahlar içinde gizlemiş. Bütün günahlardan sakın diyor. Ne diyor? İhşed zunube sahiraha ve kebiraha zâkettuka. Vasna kemâşin fevk ardu şevki yahzeru mâ yara. La tehkiranne sahireten innel cibâle minel hasâ. Günahın küçüğünden de sakın büyüğünden de. Neden? Hakiki takva Allah'tan sakınmak budur. Sen dikenli arazide her taraf diken. Batarsa da seni oyar yani bir tarafını geçirir. O öyle orada yürüsen lahana bile görsen lahanadan da kaçarsın. Neden? Ula bu yabani lahana olabilir. Bu kadar dikenliğin içinde pırasanın lahananın ne işi var? Ben yine dikkatli olayım. Bu beni talamasın. Çünkü küçük günahları hakir görme bundan ne çıkar diye ne olur deme. Koca dağlar bakıyorsun çakıl taşlarındandır. Çöplerinden dağlar var. Umraniye'de çöplük vardı. Bir patladı kaç kişi öldü bir sene. Gaz birikmiş birikmiş birikmiş çöplükte. Dağ olmuş. Dağ bir infilak etti gazlardan. Gaz birikiyor ya çöplerden gaz olmuş. Burada adamlar öldü ya. Onun için çöp küçücüktü bak. Herkesin çöpü küçük küçük küçük. Dağ oldu infilak etti. Onun için hakir görme diyor. Sen küçük günah dersin ama o günahta Allah'ın gazabı gizlenmişse senin için o oldu ekberul kebair. Senin ocağını batırdıktan sonra, seni cehenneme attırdıktan sonra Ne küçüğü kalmış yani. Dikkatli olmak lazım. Onun için her ibadete tutunmak lazım. Belki de o ibadette affı mağfiretinin sebebi var. Ben size bu kadar dua yazıyorum. İmam Nevevi Hazretleri buyuruyor ki bu kadar namazlar yazıyorum. Nafile namazlar. Bu kadar nafile zikirler, nafile dualar. Hiçbiri farz değil, vacip değil. Benim kitaplarım bunlarla doludur. 70'ten fazla kitabım var. Sen diyorsun ki bunlar farz değil, vacip değil ya, bize illa yapın diyorsun. Ya illa yapın derken farz vacip demiyorum ki. Yapmazsan kazası var, cezası var demiyorum ki. Ama kazanmak için hepsinden bir şey yapalım. Bir kerelik de olsa yapalım. Hatta İmam Nevevi der ki rahimeullahu teala. Yani bir insan bir amele devam edemeyecekse bile. Mesela bir rakaib namazı veyahut da cuma gecesi namazı veya hacet namazı sen her hafta kılamayabilirsin. Veya bir istihare namazı her daim kılamayabilirsin. Hiç olmazsa bir kere bile yapsa diyor o amelin ehlinden olarak ahirete çıkar. Bak bak bak. Yani bir de devamlısı çok önemlidir ama eftalül amal edem muamin ve inkal. Az da olsa en devamlı olan en üstün amel olur. Ama yine de buyuruyor ya bir kere olsa yapsın. Neden? Tesbih namazı. İşte her gün kıl ey amca. Kılamadın haftada bir. Kılamadın ayda bir. Kılamadın yılda bir. Kılamadın fefi umri kemerraten. Hiç olmazsa ömründe bir kere kıl tesbih namazı hakkında buyuruyor. E şimdi burada ne çıkıyor meydana? Ya bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor. Ömründe bir kere olsa da buyurması ne demek? Yani buradan çıkarıyor işte ulema. Diyorlar ki hiç olmazsa bir kere bile yapsan ehlinden olursun. Ben buna devam edemem, her dakika bunu yapamam. Ya bir kere bile hayatında yapsan ehlinden olursun. Niye terk edesin? Bu kadar namazlar var. Ben her gün kuşluk kılamam. Ya bir kere kıl bari. Her gün iştah kılamam. Bir kere kıl bari. Tabi ne kadar devam etsen o kadar kar. Ama niye hepsini terk ediyorsun? Onun için buyuruyor ibadete düşkün olacak. İşte 50 rekat namaz, işte 10 kere kulüvallah okunuyor, şu zikir yapılıyor, şu fazilet var, şurada şu sevap var, bu duada bu müjde var. Yazmakla bitiremiyorum. Daha da bitiremeyeceğim. Ölene kadar yazsam bitiremeyeceğim kadar dua ve zikir var kitaplarımızda. Elhamdülillah hazinelerimiz dolu. Biz fakir değiliz ahiret bakımından. Dünya bakımından belki çok zengin sayılmayız. Ama ahiret bakımından çok zengin çıkacağız inşallah. İbadetlere düşkün olacağız. Cennetin vacip olmasına sebep olabilir. Sen ne diyorsun, öyle amellerde öyle ameller var ya. Ne faziletli ameller var ben size yazdığım amellerde. Şu işte ezan duası ya. Yani Allahümme Rabbâ diddâve duasını kim bunu okursa hallet lehu şefaati. Şefaatim helal olur. Vecebet lehu'l cennet var. Birçok hadis-i şerifte. 5 gece ibadetle hiyadene cennet vacip olur. Mesela. Şimdi önümüzdeki bayram gecesi de o 5 geceden biri. E şimdi cennet nasip olur, kesinleşir. Şefaat helal olur, nasip olur. Zübeyde Hatun, Harun Reşid'in hanımı Mekke'den Arafat'a su götürdü. Yani Mekke'den Arafat'a su götürmek veyahut işte oralara da su, dışarılardan su getirmek o zamanın behrinde çok büyük paralar. Ancak halifenin hanımı olsan belki ancak paran yeter. Sonra mana aleminde gördüler. Cennette gördüler. Ne güzel kazanmışsın dediler. Tabii ki kazanırsın. Arafat'ta hacılara susuz perişan o zaman hacılar şimdiki gibi öyle sebiller, mebiller, tırlar, buzlar yok ki o zaman. Arafat'ta hacılara su, bu kadar su veriyorsun. Sen bu hayra sebep oldun. Zübeyde suyu derler o suya. Hala var orada. Yolları bile var. Sen kazanmayacaksın da biz mi kazanacaksın? Yok dedi, ondan kazanamadım. Ya ezan duası okurdum her ezandan sonra. Ezanı duyduğumda ezan duasından dedi cennete girebildim. Onun için sen diyor cennet nereden vacip olur bilemezsin. Her taata haris olacak. Her ibadete düşkün olacak. Mevlana buyurdu. Ve tilkel cennetülleti uhris ma bi ma kuntum ta'melun. Cennete babanızdan mal kalmış gibi varis oldunuz. Bir kazma kürek çalışmadınız. Cennetin köşkleri, sarayları size kaldı. Ama amelleriniz sebebiyle. Cennete ancak Allah'ın fazlı rahmetiyle girilir ama sebep nedir? Ameldir. Amel ne demek? Hayır yapmak, iyilik yapmak, salih amel yapmak. İbadet, dua, zikir, sadaka, hepsi. Ahkaf suresinin adına ne buyuruyor? Cezaen bima kânû ya'melûn. Dünyadaki amellerine karşılık olarak cennete girdiler. Mevla her şeyi bir sebebe bağlamış. Cenneti de amellere bağlamış. Tabii ki cennete Allah'ın rahmetiyle giriliyor. Ama cennetin dereceleri amellere göre taksim ediliyor. Ne buyuruyor? Udhulul cennete bi rahmeti vaktesimuha bi amalikum. Cennete acıdım size, rahmetimle sokuyorum, kimsenin ameli yetmez. Rahmetimle cennetime girin. Ama amellerinize göre de mertebeleri bölüşün. Yani cennette mertebeler var. Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Ve lel ahiretu ekberu deracatin ve ekberu tafdila. Dereceler, mertebeler bakımından dünyanın mertebesine mi benzer? Orada çok büyük dereceler fark edecek. Faziletler daha aşikar olacak. Ama bunlar neyle sabitlenir? Cennete girdi. Amelleriyle. Yani kimin ameli fazla, ona göre mertebesi fazla olacak. E sen niye amellerden geri duruyorsun? Be mübarek adam. Ondan sonra demek ki insanlar cenneti amelleriyle efendim kazanacaklar. Yani amelleri sebep olacak. Onun için cennetteki mertebelere ve derecelere ulaşmak neyle olacak? İbadet ve taatlerde içtihad ile, yani gayret etmek, çalışmak, çabalamak, nefisten işte vakit çalmak, işte şeytanın elinden zaman çalmak, iki secde fazla yapmak, nefis istemeyecek namaz iki rekat fazla kılmak, nafileler, işte müstehapler, edepler, farzlar, vacipler zaten mecburi. Geri kalan salih amellere devam etmek suretiyle Mevla kulunu sevecek. Tabii ki farzlar Allah'ın en sevdiği ibadetler. Ama ve la izal ve tekarrabu ile abdi min nevafil. Bana manen yakınlaşmak isteyen kullarım ancak nafilelerle yaklaşır. Kulum bana nafile ibadetleri. Nafileyi şöyle anlatayım buyurdu Ali Haydar Efendi babamız. Evladım. Müstehabbi sana şöyle anlatayım evladım derdi. Mahmud Efendi Hazretlerimize. Hitabe. Çok acayip bir misal. Sen bana efendim, ben sana borç verdim. Sonra tabii bazı insanlar borcu öder ödemez, geciktirir vesaire. Sen de belki de tereddüt bile ettin. Ya benim param batarsa, bu adam ödemezse dolandırıcı da çıkabilir falan filan. Ama sen de gününde geldin, benden aldığın parayı ödedin. Bu seni sevindirir mi evladım? Sevindirir tabii, neden? Alacağımı tahsil ettim. Peki. Bunu seni daha çok sevindirir. Yoksa benim sana hiç borcum yok iken geldim bilmem ne kadar para veya kıymetli bir mal, altın, gümüş, hediye neyse değerli getirdim, onu sana hediye ettim. Bu mu seni daha çok sevindirir? Ha, hediye daha çok sevindirir. Neden? O zaten alacağın idi. O zaten senin parandı, geri sana döndü. Ama hediye senin paran değildi. Karşılıksız geldi. Onun için hediye seni daha çok sevindirir. Farzlar, vacipler zaten mecbur idi. Kul onları yapmakla mükellef idi. Mevla bunları çok sever. Ama ennafiletü hediyetül mümin ila Rabbi. Nafile mümin kulun Rabbine hediyesidir. Felyuhsine hadukum hediyetehu ila Rabbi velyutayibha. Sizin biriniz Rabbine hediye getirirken, biz bile insan bir pasta, bir manavdan bir şey falan alıyoruz. Paketine, kılıfına, her şeyine, kurdelasına kadar dikkat ediyoruz. Değil mi? Hediyenin kılıfı, kabı da mühimdir. Yani içindeki değerli de olsa, böyle naylon poşete de sarılıp götürülürse de o da biraz değerinden düşürür. Onun için Rabbine yaptığı hediyeyi mümin kul güzel yapsın, temiz yapsın, makbul yapsın, hoş yapsın. Bu senin hediyendir. Onun için nafilelere devam etmek lazım. Mevla buyuruyor, kulum bana nafilelerle manen yakınlaşmaya devam eder. Hatta bu neticede ben onu severim. Yani benim kulumu sevmemi ona kazandıracak en büyük amel nafilelere devamdır. Onun için taatlere ve amellere gayret etsin. Son derece cehd-i gayret göstersin. Ve hiçbir nafileyi fuzulü görmesin. Hiçbir müstehabbi edebi dahi terk etmesin. Hangisinde Mevla'nın rızası gizlidir belli değil. Onun için hepsini yapayım. Birinden mutlaka Mevla'nın rızasına erişeyim diye gayretli olsun. Şimdi bugün de bir tane anca okuyabildim. Yani cennete girmek isteyen beş şeye devam etsin. İkiyi dün anlatmıştık. Bugün izaha geçtik tekrar. Üçüncüyü de bugün okuduk. Dört ile beş. Ondan sonraki sahura kalsın. Bu arada da tabii ki inşallah bir dahaki başladığımızda da bir, iki, üçü tekrar başka yönleriyle izah etmeye kalkarsak yine biz beşi bulamayız. Bayramı buluruz, beşi bulamayız. Onun için inşallah dört ile beşi söz veriyorum size. Güzel anlatacağım inşallah. Rabbim tebareke ve teala tekrar sahurlerde, sehallerde dualarla, zikirlerle, sohbetlerle, vaazlarla, davetlerle, tebliğlerle, iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifeleriyle cümlemizi sıhhat ve afiyet içerisinde engelleri, manileri izale etmek suretiyle haşru cem eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dünya öyle bir hızlı geçiyor ki kendimizi birden kabirde bulacağız. Ahirette bulacağız. Çünkü evvelce belki biraz daha vakitlerin, ömürlerin bereketleri vardı. Bu ahir zamanda tamamen bereket kalkmış durumda. Yani bereket, insan az yaşar, çok iş yapar. Az yer, çok doyar. Şimdi çok yese doymuyor. Çok yaşasa bir hayır görmüyor. Arkasına bir eser bırakamıyor. Ondan sonra ne bileyim. Evvelce insanlar nasıl kılıyorlardı bir günde 1000 rekat nafile namazı ya? İmam Zeynel Abidin Hazretleri, Rabi'atü Adeviye radıyallahu anh'a. Hep bundan 1000 rekat nafileleri vardı ya. 1000 rekat. Tam bahsediyoruz. Şimdi bir geceye 100 rekat sığmıyor ya. Yani bu bizde bir hayırsızlık, bir bereketsizlik var. Tabii ahir zamanın hayırsızlıkları bunlar. Biz de bu döneme çattık. Ne yapalım işte. Zamanımız böyle ama biz kazanmaya çalışacağız. Kurtarmaya çalışacağız. Ne kaparsan kar. Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Selden kütük kapmak gibi bizim işimiz. Yani sel almış kütükleri denize doğru götürüyor ya. Oradan kenarda dururlar, bazıları kütük kaparlar. Biz de öyle. Hayatımız, ömrümüz geçiyor. Bundan dolayı biz bu arada vakitlerimizden, saatlerimizden ne kapalım? Hiç eğlenmenin zaman değil. Velakin işte hanımın da hakkı var, komşunun hakkı var, çocuğun hakkı var, işte cemaatin hakkı var, sevenlerin hakkı var. Böyle onları da hak sahiplerinin hakkını yerine getirelim derken bizim de ömürlerimizden gitti bir kadar. Durumumuz yani kazançlı değil arkadaşlar. Kazançlı değil. Biz şimdi ahireti kazanmanın derdine düşmüşüz. Çünkü sahur sohbetinde size açıkladığım üzere ahireti kazanmak lazım. Ahireti, cenneti kazanmak lazım. Cenneti kazanan kurtuldu. Estaizu billah. Femen zuhziha anin nari ve duhilel cennete fekad faz. Her kim ateşten ırak edilir de cennete girdirilirse muhakkak o kurtulmuştur. Gerçekten kurtulan odur yani. Dünyada zengin olmuş kurtulamaz. Uzun yaşadı kurtulamaz. Çok çoluk çocuğu var kurtulamaz. Yani neyle kurtuldu diyebiliriz bir adama? Bunların hepsinin sonu ölümle neticelenecek ve elinden çıkacak. Ahirette de bir hayat var. Buraya da eli cebi boş çıkarsa müflis olarak bu adam kurtulamaz. O zaman kurtuluşun şeyin miyarı nedir? Hangi noktaya varıp durursa kurtuldu diyebiliriz? Bu ayet-i kerime beyan ediyor ki kurtuldu diyebilmeniz için bir adama, adam kanser tedavisi görüyor, çok ağrı sancı çekti, adam öldü. Diyorlar ki adama kurtuldu. Ya nerede kurtuldu? Bu adam namazsızsa, abdestsizse, kusursuzsa, taharetsizse, hele bir de imansızsa, müşrikse, bu adam nasıl kurtuldu? Ağrıdan kurtuldu. Ulan daha beterine gitti ya. Nasıl kurtuldu ya? Sonu cehennem olana nasıl kurtuldu dersin? Bir de kafir ölürse hiç çıkmamak üzere. Ebedi cehennemde kalana nasıl kurtuldu dersin? Şimdi böyle öleyim de kurtulayım. Palavra sıkarlar böyle laf. Öleyim de kurtulayım. Neresi ölüyorsun da kurtuluyorsun? Esas öldükten sonra başlıyor bütün şiddetler ve dehşetler. Cenneti kazanmış mısın da kurtuluyorsun be adam? Mevla bu ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor. Ve men hayatü dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı ancak nedir? Aldatıcı bir metadır. Et dünya teğurru ve tedurru ve temur. Dünya aldatır, kandırır, vereceği zararı verir, sonra da şimşek gibi, bulut gibi uğrar geçer. Uğrar geçer. Sen kaldığın zarar, aldığın zarar başına kar kalır. Bunda kim fayda görmüş? Bundan kim hayır görmüş? Bunun süsünden, lüksünden, bunun malından, metaından, bunun eşyasından. Dünya helal ve hesap, haram ve azap. Helalından hesap göreceksin, haramından azap çekeceksin. Helalı bile hesap. Hesap kolay mıdır? Muhasebe kolay mıdır? Dünya cifetun ve tullabu akilab. Dünya bir laşedir, leştir. Bir köpek ölüsünü, bir ölü leş zaten. Koyun ölüsü de olsa leş artık. Nasıl üzerinde böcekler dolaşıyor, sinekler üşüşmüş başına. Burnun düşecek, yanından geçerken burnun tıkamadan geçmiyorsun. Tarafına bakmadan hızlı hızlı geçiyorsun, kaçıyorsun. Dünya böyle bir leştir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun talipleri, peşine düşenleri de kelplerdir. Kelp ne demek ya? Allah seni insan yarattı, hasen takvim üzere yarattı. En şerefli mahluk olarak yarattı. Sana Kur'an indirdi, Ramazan-ı Şerif verdi. Ulema evliya gönderdi, peygamberler gönderdi, vaazlar dinletti. Sen affedersin kelp gibi, köpek gibi leş dünyanın peşine koşup da namazı kaçırdın, orucu kaçırdın, zikri kaçırdın, ibadeti kaçırdın. Değer miydi? Ne kazandın ya? Ne kazandın? Ebedi ahirette. Ateş kazandın. Bunu dünyanın gavru toplansa, düşman olsalar sana bu zararı veremezlerdi sana. Sen kendi elinle verdin sana bu zararı. Yapmamak lazım. Hedefi, gayeyi cennete kilitlemek lazım. Mutlaka cenneti kazanacağız. Bizi kimse kurtaramaz. Ancak Allah'ın rızasını kazanmak, rahmetine nail olmak ve cennetine dahil olmak kurtarabilir. Bu dünyanın aldatıcılığı kesinleşti, sabit oldu. Bunu bir daha kendimizde tecrübe etmeye hacet var mıdır? Bizden önceki bizden zenginleri nerededir? Bizden güzelleri, bizden efendim akıllıları, bizden daha filozofları, efendim doktorları, tabipleri. Hepsi gidiyor. Bırakıyor, gidiyor. Bugün var, yarın yok. Bunu hep konuşuyoruz. Ama geliyor bize aynı oyunla yine aldatıyor ya. Ya bizden evvel binlerce senedir bu kadar insan aldanmış gitmiş. Şimdi biz aynı aldanmaları yaparsak. Bu akıl kârı mı? Akıl kârı mıdır? Akıllı işi midir? Bu ömür sermayesi bir daha verilmeyecek bize. Bu fırsatları elde edemeyeceğiz. Onun için mutlaka cenneti kazanmamız lazım. Bunu kazanmak için neler yapmamız lazım? Dünyada tabii sıkıntılar çekilecek. Oruçta sabır işidir. Zekat sabır işidir. Her gece söylüyorum. Her sohbette beyan ediyorum. İslamiyet'in tamamı sabırdan ibarettir. Tamamı şükürden ibarettir. Ya canın istediği şeylerle karşılaşırsın, ya nefsin istemediği şeylerle muhatap olursun. Canın istediklerinden karşılaştığında şükredeceksin. Canın istemediklerinden imtihan olundukta sabredeceksin. Ve böylece imanını tamam edeceksin. Öbür türlü ne olacak? Ne olacak? Kazanmak mümkün olmayacak, müyesser olmayacak. Onun için büyükler buyurmuşlar ki, cennetler çok güzeldir, nimetler sonsuzdur ve daimidir. Cennet tam bize göre yerdir ama biz ona göre miyiz? Kim cennetlere, cennetlerdeki kerametlere yani ikramlara nail olmak isterse beş şeye devam edecek. Bu beş şeyden birincisini dün gece söyledim. Nefsini bütün hısyanlardan, büyük küçük günahlardan men edecek. Yani engelleyecek. Nefis onu allar, pullar, şeytan o taraftan, yaldızlar. Ya. Ama biz Müslüman insanız. Bu şeytanın yaldızlamasına aldanmamamız lazım. Yani bu şeytanın ahirete inanmayanlar buna kanabilir. Estaizu billahi innellezine la yu'minune bil ahiret zeyyennâ lehum a'mâlehum fehum ya'mehûn. Ahirete inanmayanlara biz yaptıkları kötülükleri süslü gösterdik, Allah buyuruyor. Başka yerde şeytanu sevvele lehum. Şeytan süslü gösterdi buyuruyor. Burada sebebiyet bakımından şeytan faildir. Yaratmak bakımından Mevla faildir. Hayrı da şerri de yaradan ancak Allah'tır. Şeytan bir şey yaratamaz. Ama fail olarak fiil şeytana isnat edildiği yerleri Kur'an'da görüyoruz. Şeytan sevvele lehum. Fezeyyene lehumu şeytan ve amalehum. Birçok ayet-i kerimede var. Şeytan onlara yaptıkları işte içkiler, kumarlar, zinalar, haramları süsledi. Yaldızladı diyor. Şeytan süsledi ne demek? Sebep olarak onların bu işleri hoş görmesine vasıta oldu demek. Ama yaratmaya geldiği zaman yaratan ancak benim. Bak zeyyenne alehum. Biz süsledik. Bunlar hep doğru anlamak lazım. İsnad-ı mecazi, isnad-ı hakiki. Şeytana olan isnat mecazidir. Sebep olmak bakımından. Mevla her zaman sebeplerle iş yapar. Ona bakarsan öldüren Allah'tır. Yuhyi ve ümit. Her dakika zikrediyoruz bunu. Diriltir öldürür ama kulliyete vefakum melekul mevk. Ölüm meleği öldürüyor sizi diyor. İşte orada yine isnat mecazidir. Yani ölüm meleği sebep oluyor. Yaratan, ölümü yaratan ancak Allah'tır. Celle Celaluhu. Yaratmak Allah'tan başkasına verilmemiş. Ne peygamberlere vermiş, ne meleklere vermiş, ne cinlere vermiş, ne şeytanlara vermiş. Kimse bir şey yaratamaz. Şeytan şerlerde sebebiyet verir. Melek hayırlarda sebebiyet verir. Anladın mı? Cin şeytan insanı saptırmakta. Cinin tabii Müslümanı da var. Her zaman için saptırmak demeyelim. Cin genel konuşursak. Efendim insana iyi yolda arkadaş olabilir, kötü yolda. Ekseri cinler sapıtmışlardır. Cinlerde hayra delalet eden az cin var. İnsanlardan da çok daha azdır. Oran yani nispet çok daha azdır. Ama oldu ki bir cin de ehli sünnettir, tarikat ehli, zikir ehlidir. O da bir insandan, bir dervişten arkadaş olur. Onu bilmem. Yani öyle şeyler kitaplarda geçiyor. Vardır. İnkar edemem. Yani o bakımdan onlara sadece saptırmayı isnat etmeyeyim. Ama şeytanlar kesinlikle saptıran sınıfıdır cinleri. Dolayısıyla bunlar da sebebiyet bakımından şeytan onlara bu işleri süslü gösterir. Mevla da onun irade-i kudreti o yöne sarf ettiği için efendim kötülükleri onların gözünde Allah Teala süslü yaratır. Yani zevk alır. Haramlardan zevk almasa bu millet niye bu kadar günahların, haramların peşinde herkes? Niye ibadetlere, camilere, cemaatlere koşan yok, yarışan yok? Değil mi? Buradan da anlaşılıyor ki şeytan tarafı ağır basıyor. Bunlara zinetlendiriyor. Ama ayette şunu anlıyoruz. Ahirete inanmayanlara bu etki yapar. Sen ahirete inanıyorsun. Ahirete inanan bir Müslüman olarak cennete cehenneme inanıyorsun. Ne kadar imanın surette de kalsa, taklitte de kalsa, hakikate eremesen de yine de o iman seni biraz frenletmesi lazım. Çünkü o zaman olduğunu hiç inanmayan gibi. Nasıl ki hiç inanmayan can ne istediği şey yapıyor. Ahirete inanmayan ne kadar haram varsa düşüyor. Bir tane şeyde Allah'tan korkup da bunu bırakayım demez. Tamam Müslüman da bütün günahları bıraksa keşke. O da tabii büyük veli olur. Ama kuluz. Biz de kabul ediyoruz ki bütün günahları terk etmek kolay iş değil. Bir de bizim gibi normal Müslümanlar için hatta pek müteessir değil gibi gözüküyor. Ara sıra düşmeler var yani. Bunu anlarız. Ama ahirete inandığımız için bir fren yapmalar da var. Her günah yapıyor muyuz yani biz? Tam günahsız değiliz ama her günah yapmıyoruz. Her günah yapmamamızın sebebi ahirete imanımızdır. Ben Allah'tan korkmasam, ahiretten korkmasam nasıl yapacağım yani? Dünya kadar benim de işime gelen günahlar var. Niye durduruyorum kendim bunlardan, canım da çekiyor? Böyle. Ne dedi İmam Şafii radıyallahu teala? Velev leşşi'ru bil ulema yüzri lekuntul yevme eş'ara min lebidi. وَلَوْ لَا خَشْيَةُ الرَّحْمَانِ عِنْدِي جَعَلْتُ النَّاسَ كُلُّمْ عَب۪يدِ İmam Şafii'ye öyle bir hürmet ediyorlardı ki büyük müçtehit mezhep sahibi. Yıkılıyor millet bütün Mısır, Kahire. Yani son dönem artık Mısır'da yerleşmişti. Mezhebi de neşvünema bulmuş. Çok itibar görüyordu. Ama diyor yani ben tabii şairliği var, divanı da var. Çok da şairdir. Ama diyor alimlere şairlik çok yakışmaz. Biraz hakaret gibi olur. Çünkü ilim daha üstün bir sıfat. Niye şairlik olsun? Onun için Arapların en büyük şairi Lebit'ten daha ileri şiir söylerim ama diyor. Kendimi frenliyor. Ben diyor Allah'tan korkmasam insanların hepsini kölem yapmıştım şimdi. Yani millet hür hür. Hür insanlar bile bazen insanlara öyle sevgi saygı gösterirler ki. Yani Şefendi Hazretzat gibi zatlara görüyorsunuz aşırı bir tazim var. Onlar zaten bunu hak ediyor. İnsanlar da hakikaten içten gelerek sayıyorlar, seviyorlar. Ne dese yaparlar. Ne dese yaparmış. O Allah'ın dostları da asla nefis için bir şey istemiyorlar zaten. Onun için diyor ben Allah'tan korkmasaydım bütün dünyayı kendime köle etmiştim yani. Mısır, Kahire halkın hepsi hür adam boynunu bana teslim ederdi. Kölen olayım ne dersen yapayım. Yahut da ne yaparsan yap bana. Sat beni al git. O kadar insanlar bana bağlıydılar. Ama diyor bizde Allah korkusu var diyor. Biz Allah'tan korkuyoruz. Bir insandan bir şey istemezdiler. O kadar müritleri olan, o kadar cemaatleri olan alimler, veliler, şeyhler. Kendi gider hizmet eder, sofrayı kendi kurar kaldırır. Bir müridine gel şunu getir bunu getir demezdiler. Yani insanlar Allah'tan korktuğu için çok şeyden nefislerini engellediler, mahrum ettiler. Çünkü ahirete iman ediyorlar. Şimdi ahirete inananla inanmayan nasıl bir olur? Ama şu anda İslam toplumu maalesef vatanımızda vesaire İslam memleketlerinde görüldüğü üzere ekseriyet itibarıyla hiç Allah korkusu yok ya. Hiç Allah korkusu yok. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösteriyor. Bu kadar suç oranı olur mu ya? Küçücük kıza tecavüz ediyor kuzenine. Ondan sonra öldürüyor. Öbürü oradan uyuşturucu veriyor çocuğa. Abone ediyor. Ondan sonra o çocuk, o gençler köle gibi onun peşinde bir uyuşturucu versin diye. Bunu köle etmekten bin beter. Oradan kazandığı paraya hiç görmüyor musunuz PKK'yı? Bütün ekmiş Hint kenevirlerin dünyayı doldurmuşlar uyuşturucuyla, esrarlarla. Asker de onları yakıyor diye gidiyor. Askeri şehit ettiler. 2 tane asker bugün şehit var. Dün 6 tane, 8 tane. 2 gün evvelden 8 taneydi. Bugün yine 2 tane. 2 günde 10 tane şehit. Cık, acayip bir şey ya. Ya insanlar hiç ahirete inanmak diye bir şey kalmamış. Orada işte Yahudi'ye hizmet etmek için. Amerika'ya Yahudi'ye hizmet etmek için. IŞİD de öyle. Ne dedi şey? Yahudilerin işte bakanı mıydı neydi? Adı da Herze miydi? Herzi miydi bir şeydi. Geçen haberlerde var. Açıklama yaptı. Diyor ki IŞİD'in bitmesini istemiyoruz. E ben kaç sene evvel dediğim zaman gülüyorlardı bana. IŞİD'i Yahudi kurdurdu diyordum. İngiltere kurdurdu diyordum. Teke de var. Bak şimdi çıkarttılar ağızlarından baklay. Şimdi koalisyon güçleri saldırıyorlar. IŞİD bazı yerlerden çekilmek zorunda kalıyor. Geriledi biraz. Allah tamamen bitirsin Fazl-ı Kerem'iyle. Şimdi Yahudi diyor ki IŞİD'in de tam bitmesini istemiyoruz. IŞİD biterse İran'la başımız belaya girer. Ya sen İran'la zaten gizli dostsun. Biz bilmiyor muyuz? Numaraları İran'la çeviriyorsun. Planları yapıyorsun. Aradan Ehl-i Sünnet'i bitiriyorsun. Suriye'deki Ehl-i Sünnet'i bitirdin. Irak'taki Ehl-i Sünnet'i bitirdin. İran'daki Ehl-i Sünnet'i bitirdin. Yemen'deki Ehl-i Sünnet'i bitirmeye çalışıyorsun. Bahreyn'de ihtilal yapmaya çalışıyorsun. Nerede Ehl-i Sünnet? Suud'u 3'e bölmeye çalışıyorsun. Türkiye'de Şia'yı kullanmaya çalışıyorsun ve kullanıyorsun. Bürokraside var bayağı Şia'dan adamlar. E şimdi sen bu yani bizi de manyak zannediyorlar. Yani İran'dan şey yapmamamız için IŞİD kalsın. Ne güzel oyunları kurmuşlar. Birini çekiyorlar bir sahneden birini koyuyorlar birini çekiyorlar. Bunlar imansız adamlar. E bu IŞİD sen ne diyorsun Müslüman mıdır IŞİD yani? Namaz kılıyorlarmış, cihat söylüyorlarmış. Bunların İslam'la ne alakası var? Camileri yıkıyorlar, Kur'an'ları yakıyorlar, türbeleri yıkıyorlar, sahabenin kabirlerini eşiyorlar. Aziz Bayındır ne dedi? IŞİD'in bu türbeleri yakmaları çok yerindedir dedi. Bunlar çok doğru yapıyorlar. Ha bundan sonra bana bakıyorsun. Aa bunlar sarıklı bilmem neli. Bizi IŞİD'çi zannediyorsun. Biz halbuki ne kadar zaman söylüyor sana. Aziz Bayındır'a bakıyorsun. Aa ceketi var, kravat var. Neyse işte başı açık. Ya bu aydın bir hoca zannediyorsun. Halbuki adam IŞİD'çi. Adam diyor ki türbeleri yıkmalarında çok fayda var. Yani şimdi at izi it izine karışmış affedersiniz. Kim dost kim düşman birbirine karışmış. Bu adamlar ahirete inansalar gidip kıza tecavüz edebilirim. Veyahut da bir köyü basıp karısını kızını köle ve cariye olarak Müslüman adamın karısını kızını köle ve cariye olarak alıp kullanabilir mi? Bunlarla cinsi münasebete girebilir mi? Ondan sonra hiçbir sınır tanımadan Allah diyeni, la ilahe illallah diyeni yuvarlıyor yardan aşağı. Dünya kadar videoları var, kesiyor kafalarını. Yavru bile olsa gazeteci, mazeteci, bilmem neci. Ne olursa olsun sen bunu efendim yakaladığın zaman kesebilir misin? Asabilir misin? Hangi şartlarda? Sen İslam devleti misin? Sen nesin? Kimden onay almışsın? Kim sana biat etmiş? Bu kadar dünya Müslümanları kim seni kabul ediyor? Kendi kafana göre devletim dediğin yerde milletin karısını, kızını, malını, mülkünü alıyorsun. Bu eşkıyalık, teröristlik bu ya. PKK neyse IŞİD o. IŞİD neyse Yahudi o. Yahudi neyse İngiliz o. Ya bu oyunlar birbirlerinin aralarında dönüyor kardeşim. Arada olan Ehl-i Sünnet Müslüman zavallı bir çareler oldu. Onun için ahirete iman yok bunlarda. Ahirete inanan adam nefsini günahlardan men eder. Helal mı haram mı sorar ya. Onun bunu karşısında kızına nasıl ellersin sen ya? Malını nasıl alırsın yersin içersin. Nasıl uyuşturucu satarsın? Efendim. Bu kadar milletin çoluğu çocuğu zehirlensin. Zehirlensin diyor. Boş ver diyor. Bu Türklerin çocukları zehirlensin diyor. Ulan bunda Türk'ün, Kürt'ün çocuğu var mı? Herkesin çocuğu zehirleniyor. Burada herkes Müslüman'ın evladı yani. Herkes vatandaş. Onlara bakmaz. Arkasında Yahudi var diyorum. Sen anlamıyorsun daha ya. Adam evvela kendi gençliğini Marksist Leninist yaptı. Kendi gençliğini uyuşturucu bağımlısı yaptı. Eroinman yaptı ya. Çünkü öyle yapmasa canlı bomba yapamıyor, tahakküm edemiyor, saldır dedi mi laf dinletemiyor. Adamlar robot yapmışlar. Ahirete iman var mı? Biz ne kadar korkuyoruz Allah'tan ya. Sineği öldürmüyoruz ya. Zarar verse bile diyoruz dışarı atmanın yoluna bakalım ya. Ezmeyelim. Bit pire canımızı yaksa biz onu ezmiyoruz. Nasıl kurtuluruz bundan bir çaresine bakalım. Değil mi? Yani bir Müslüman Allah'tan korkar. Tabii günahsız değiliz. Ama birçok günahtan kendimizi durduruyoruz. Durdurmamız da iman alametidir. Şimdi sen cennete girmek istiyorsun. Nasıl cennete gireceksin? Bir defa imansız zaten cennete girmez. Sonra imanlıyım diyorsun. Müslümanım diyorsun. Müslümanım diyen adam Allah'tan korkar. وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ Rabbinin huzurunda duracağım diye, hesap vereceğim diye korkar diyor. وَنَنْ نَفْسَ عَنْ الْهَوَى Nefsini keyfinden engeller diyor. Yani canın her istediğini yapamaz diyor. فَاِنَّ الْجَنَّةَ يَيَلْمَا Cennet ancak onun barınağı olur diyor Allah'tan. Bu birinci madde. Burada yani bu hamur çok su kaldırır derdi Efendim Baba Hazretleri. Dünya kadar konuşabiliriz yani. Kaç ders çıkar? Mevla'dan korkmak nasıl olur? Haramlardan sakınmakla olur? Haramlardan sakınmak nasıl olur? Nefsi engellemenin usulleri vesaire. İkincisi, beş şey sayıyoruz. Birincisi nefsi günahlardan engellemek. Çünkü günahlardan engellemek insana zor gelir nefsi. Çünkü şeytan ona bu günahları süsler. Şeytan ona süslediği zaman insana süslü gelen bir şeyi insan bir de baktı kendini içinde bulmuş. Cazibesi var, o çeker onu. O cazibe çeker onu. Ama zinadır, ama içkidir, ama kumardır. Herkesin bir hobisi var, lobisi var. İşte herkesin bir günah işlediği arkadaş grubu var. Yani adam kendini sıyırdı sıyırmak üzere yine o kötü arkadaşlar onu bir ararlar. Hadi bir gel ya. Öyle ısrar ederler. Yar vallahi hatırım için, şunun için, bunun için. Adam yine baktı kendisini. Zina partisinde buldu. Lan kurtulmak için ne kadar tevbe etmişti halbuki. Kötü arkadaşlarla oturup kalkanlar. Mümkün midir günahtan kurtulacaklar? Mümkün değildir. Yani ateşe gir de yanma. Bu mümkün değil. Çünkü Allah sebepler alemindeyiz. Bu ateş yakar yani. Kötü arkadaş adamı batırır. Yani namazsız adamlarla devamlı gezeceksin, namaz kaçırmayacaksın. Nasıl olacak? Devamlı zina partilerinde karıklar, erkekler tavlamakla uğraşan arkadaşların olacak. Sen zinaya düşmeyeceksin. Sen efendim devamlı içki içecekler, sen içmeyeceksin. Bu belki çok nadir bir kişi, iki kişi çıkarsa o da seni mi buldu yani? Senin zaten iradesi zayıf adamsın. Zaten günahlara meyilimiz var, temayülümüz var. Hepimiz de var günahlara temayül. Biz onun için hayırlı arkadaşlar bulacağız ki. Günahlardan kendimizi geri alacağız. Zaten bir maddede o geliyor. Şimdi ikinci, yine dün gece okuduklarımdan, tabii bu gece biraz da farklı şeyler konuştum yine. Yani yarın gece konuşsam yine farklı şeyler konuşabilirim. Çünkü aynı ayette okusan da bir ayette mahşere kadar bitmeyecek kadar ilim var. Yani Mevla o ayetten sana neler öğretir? Vettekullahu yuallimukumullah. Siz Allah'tan sakının, haramlardan sakının. Takva riayet edin. Allah size daha neler öğretecek. Onun için bu ayet-i kerimede ciltler dolusu tefsirler yazılmıştır. Yazılabilir. Yazılabilir. Ama geneli nedir? Günahlardan nefsi engellemek. Bu iki satır bir tek kelimeyle konuşulur. Ama bunu yapmak çok zordur. Bütün din-i mübin İslam bunun içindedir. Yani günahlardan engelleme. Hadi bakalım. Üç kelimeyle bitirdik. Nasıl yapacaksın? Yolu nedir? Allah'tan yardım isteyeceksin. Evvela nefsine karşı, şeytana karşı Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksin. Mesela bir dua vardır. Sünnet-i Seniyye'de geçer. Secdede okunduğu rivayet edilir. Secdelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu bir duadır. Kısadır. Bunu secdelerde yapmak lazım. Es-sa'adü bilakad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Nefsini temizleyen, yani günahlardan arındıran muhakkak felaha ermiştir. Ve kad khabe men dessaha, nefsini günah bataklıklarına gömen muhakkak husrana uğramıştır. Burada hep nefis üzerinden. Kad eflaha men tezekka, A'la suresindeki yine tertemiz olan felaha erdi. Burada da nefsinin temizlenmesi kastedilmektedir. Nefis çünkü kötü huylarla meşguldür, meşguftür ve kötü huylara çok meraklıdır, kötülüğü emretmektedir. Onun için nefsin tezkiyesi, temizlenmesi için işte şeriat, tarikat, hakikat, marifet, bütün yollar, Kur'an, sünnet, işte icma, ümmet, kıyas-ı fukan, ne dersen de şeriatın bütün delillerin asıl gayesi nefsi kötü huylarından temizlemek, tezkiyedir. Temizlenen kurtuldu. Tabii ki takva sahibi, kadevlihal müminun. İnananlar kurtuldu ama ilerisinde sıfatlar sayıyor. İşte namaz kılacaklar, huşu sahibi olacaklar vesaire. Ondan sonra hüdellil muttakîn. Kur'an hidayettir, rehberdir, yol gösterir, cennete iletir. Ama takva sahipleri için buyuruyor. İnnallâhu yuhibbul muttakîn. Allah ancak haramlardan sakınanları sever. Ondan sonra innemâ tekabbelullâh minel muttakîn. Allah Teala ancak haramlardan sakınanlardan kabul eder. Şimdi haramlar yapsa orucu kabul değil. Borç düşer, borç düşer ama kabul değil. Mesela teravih kılar, beş vakit namaz kılar, ümreye gider, hacca gider her sene. Ama arada faiz yer, yalan der, arada zinaya da gider. Bu adam haramlardan sakınmıyor, müttaki değil. Müttaki olmayınca Allah onun ümresini, haccını vesaire hiçbir şey kabul etmez. Ama farz hac bir keredir. Farz haccı yapmışsa, farzlarını vacibini yerine getirdiyse hac borcu düşer. Borcu düşer ama ne olmadı? Makbul olmadı. Yani mebrur değil. Halbuki el haccül mebrur leselû cezânil el cenn. Hac mebrur olsaydı cennetten başka mükafatı yoktu. Ama mebrur kaydını koydu. Her hac mebrur değil. Anladın? Hep takva, takva, takva. Takva ne demek? Nefsi haramlardan engellemek. İşte bu duada çok önemli bir duadır. Önümüzdeki dergiye yazalım. Arkadaşlar hatırlatsın bana. Bunu ezberleyin. Çünkü secdede olduğu için secdede Türkçe olmaz. Allahümme âti nefsi tekvâha ve zekkihâ. Ente hayru men zekkâha, ente veliyyuhâ ve mevlâha. Şu mübarek sahur de seher hürmetine. Ey Allah'ım nefsime takvasını ver. Yani haramlardan sakınma hissiyatını ver. Sen nefsimi haramların sevgisinden, günahlardan tertemiz eyle. Sen nefsimi temizleyecek olanların en hayırlısı sensin. Alimler yapamaz, hocalar yapamaz, şeyhler yapamaz, peygamberler de yapamaz. Yaratan ancak sensin. Nefsimi temizleyecek olanların en hayırlısı ancak sensin. Nefsimin velisi de, mevlası da, sahibi de, dostu da, yarı da, yardımcısı da ancak sensin. Allah'ım nefsime takvasını ilham eyle. Felhemeha fucuraha ve takvaha. Haramları da ilham eder, takvasını da ilham eder. Bundan şöyle sakınacaksın. Şimdi bu duayı yapmak neye yarar? Sen içkiden kurtulamıyor musun? Sen zina yapan arkadaşlardan sıyrılamıyor musun? Senin içinde günahlara meyil ve temayül var. Bunlardan arınamıyor musun? İşte bu dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasıdır. Çok doğru bir reçetedir. Önümüzdeki dergiye yazayım inşallah. Bir satırlık bir duadır. Secdede yapılıyor. Ekrabu ma kun abdu min rabbi ve sacid. Ela fe ekseru dua. Kulun Rabbine en yakın olduğu manen, en yakın olduğu yer secdededir. Onun için Allah gökte diyenler yine burada ne olmuştur? Bir defa da çuvallamıştır. Çünkü secde yere en yakın yerdir. Allah'a da kulun en yakın olduğu yer secdededir. Demek ki sana uçakta giderken Allah'a daha yakınsın, uçakta dua yap %100 kabul olur diye bir hadis yoktur. Yukarı çıkın diye bir hadis yoktur. Dağın tepesine çıkın diye bir hadis yoktur. Ama en yakın yer Allah'a secdededir. Yani yere en yakın olduğun yerdedir. Onun için duayı çok yapın. Secdede dua reddolmaz. Yani bir insan cennete girmek için 5 şeye devam edecek. Birincisindeyiz hala. Bir ara veriyoruz inşallah. Peşine ikinci de dün gece demiştim de onu da kısa geçeyim. Diğer 3 maddeyi bu gece demeyi Allah nasip etsin. Size bitireyim inşallah. Ama evvela istekli olun. Takvayı isteyin. Nefsin kötü huylardan arınması için. Allah'tan ilham isteyin. Sünnet olan dualara efendim ezberleyin. Amel edin. Sünnet sadece sakal sarıktan ibaret değil. Misvaktan ibaret değil. 4000'i aşkın sünnet var. İşte bu duayı da secdede okumak sünnet. Bir kere yaptın mı hayatında kaç yaşa gelmişsin? Yapmadın. Sifta yok. Ondan sonra takva olamıyorum. Arada bir haramlara düşüyorum. E düşersin sünnete itibar etmiyorsun. Allah'tan isteyeceksin kardeşim. İstemeyenin Allah Teala isteyin vereyim buyuruyor. Veselullah müfattır. Lütfundan kereminden isteyin. Verecek Allah cimri değil. İnşallah bu geceler hürmetine, bu 10 geceler hürmetine Allah cümlemize takvamızı ilham eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.